Hey, Coca. Établissement Amba. Unankandu. Sala ou quelle la tata. Ah. Yerie munu kaga kinchona mama. Yerie munu kaga kinchona. Yes, ariri kumbiri ganam pambutan. Yes, ariri kumbiri ganam pambutan. Ye munu kanda kumpangi kento munu nani kunjinda. Ambande toko defunu bayaya. Betu amba uyerin sangu kuna kisantu. Betu amba uyerin sangu kuna kandu. Betu amba uyerin sangu kuna kisantu. O betu amba uyerin sangu kuna kandu. Mama, mami ye kisosa nganga kabunke biba. Mami ye kisosa nganga kabunke biba. Ha, swa, ha. Yerie munu kaga kinchona mama. Yerie munu kaga kinchona. Sorere kumbiri gana pambutan. Sorere kumbiri gana pambutan. Sala ukelu siyama asala kasiyama. Asalu ukelu kola wosala kasiyama. Ambande toku dinfunu bayaya. Oka yani kapingan legi kanimbuta bayaya. Oka yani kapinga nlegi kanimbuta bayaya. Mama, mami ye kisosa nganga kabunke biba. Mami ye kisosa nganga kabunke biba. Now, so, now, so. Mama yo, yo, yo. Mama yo, yo, yo. Oki kwenda kumama muruko yonsi kansi kumama. Sose, sose ma. Mama yo, yo, yo. Mwenye kale wabange bagendu bakule bandu kimono wabenye mama. Kanyu kusika mama. Mama yo, yo, yo. Mama yo, yo, yo. Yaki kwenda kumama munuko yonsi kansi kumama. Sose, sose ma. Mama yo, yo, yo. Mwenye kale wabange bagendu bakule. Yerie munu kaga kinchona mama. Yerie munu kaga kinchona. Ambande toku difunu bayaya. Betu ambande toku difunu bayaya. Oka yani kapinga nlegi kanimbuta bayaya. Oka yani kapinga nlegi kanimbuta bayaya. Yelu yamula kasala kakola kasiyama. Yelu yambula kasala kakola kasiyama. Mama, mami ye kisosa nganga kabunke biba. Mami ye kisosa nganga kabunke biba. Etablissement Amba Kunankandu Wir chambre dim froid dimboti. Yerie munu kaga kinchona mama. Yerie munu kaga kinchona. Yesariri kumbiri gana pambutan. Yesariri kumbiri gana pambutan. Obetu amba uyeri ntangu kuna kisantu. Obetu amba uyeri ntangu kuna kandu. Obetu amba uyeri ntangu kuna kisantu. Mama, mami ye kisosa ngala kabunke biba. Mami ye kisosa nganga kabunke biba. Mama yo yo yo. Mama yo yo yo. Yaki kwenda kumama munuko yonsika nsiku mama. Kikwenda kumama munuko yonsika nsiku mama. Sosi sose ma. Mama yo yo yo. Mwenye kale wabange bagendu bakule bandu kimono wabenye mama. Yani kusika mama. Mama yo yo yo. Mwenye kale wabange bagendu bakule bandu kimono wabenye mama. Yani kusika mama. Ya remonter. Venda, usa, venda, usa, venda, usa, venda, usa, venda, usa. Commandant fils Keto Moulankandou Policier roulage Sala qui saluki a conquis aussi c'est la bambou tatata Ban Son Ban Oh les amis venez ma tata Et papa commer Aline Aline Maloutala Yabolo Yabolo Yabolo Maman C'est moi qui salue. Eh, soukamouana, soukamouana. Mira, yessa, ma. Aïe, aïe, ah. Aïe, aïe, ah. Aïe, aïe, ah. Yé, moi, nanou, son obé, ben, nous soutien, kat. Yé, moi, nanou, son obé, ben, nous soutien, kat. Yé, son obé, diak, son obé, ben, nous soutien, kat. Yé, son obé, diak, son obé, ben, nous soutien, kat. Alors. Mama yo yo yo Koki kwenda ku mama munuko yo sikanse ku mama sose sose ma Mama yo yo yo Oye kale babange bagendo bakola banuke bonyo bagendo mama Nanyo kote ka mama Mama yo yo yo Oye kale babange bagendo bakola banuke bonyo bagendo mama Nanyo kote ka mama Amba, amba, amba. Uyeri ntsangu kuna nkhandu. Kuna kisantu. Ozolori usumba zintsusu. Ikala kani Thompson. Luta kukuna amba. Yani mwana ndwelu. Sariri kisalu kimone keni. Tangu iyombe sinkhandu, eh? Kalukari ntima mimbiku. Ah mami, mama mami mpiangu Kentu papamba, damasima bisalubi Tatamba, mama mpiangu, mama sansi mbongo Getu zeyi Ah Uza, venda, uza, venda, uza, venda, uza, venda, uza, venda Bamba na resumir tsuka na